Book 2 5 5 البلدان واللغات ประเทศและภาษา John من لندن John มาจากลอนดอน تقع لندن في بريطانيا العظمى ลอนดอนอยู่ในประเทศอังกฤษ هو يتكلم الإنجليزية เขาพูดภาษาอังกฤษ ماريا من مدريد ماريا มาจากมาดริด تقع مدريد في إسبانيا มาดริดอยู่ในประเทศสเปน هي تتكلم الإسبانية. เธอพูดภาษาสเปน Peter and Martha from Berlin. Peter and Martha มาจากเบอร์ลิน تقع برلين في ألمانيا. เบอร์ลินอยู่ในประเทศเยอรมัน هل أنتم تتكلمان الألمانية? คุณทั้งสองพูดภาษาเยอรมันใช่ไหม London عاصمة London เป็นเมืองหลวง Madrid وBerlin عاصمتان أيضا Madrid และเบอร์ลินก็เป็นเมืองหลวง العواصم كبيرة وصاخبة เมืองหลวงใหญ่และเสียงดัง تقع فرنسا في أوروبا. ประเทศฝรั่งเศสอยู่ในทวีปยุโรป تقع مصر في أفريقيا. ประเทศอียิปต์อยู่ในทวีปแอฟริกา تقع اليابان في آسيا. ประเทศญี่ปุ่นอยู่ในทวีปเอเชีย تقع كندا في أمريكا الشمالية. ประเทศแคนาดาอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ تقع بنما في أمريكا الوسطى. ประเทศปานามาอยู่ในทวีปอเมริกากลาง تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية. ประเทศบราซิลอยู่ในทวีปอเมริกาใต ้ الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية